ที่ใกล้ๆบ้านย่าที่อยุธยาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดตะบูนตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วต่อมาก็กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดก็เรียกแตกต่างกันไปบางคนก็เรียกวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักแล้วก็มีคนเฝ้าวัดชื่อตะบูนชาวบ้านก็เรียกวัดตะบูนเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือทรุดโทรมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทําบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนพระภิกษุจะบิณฑบาตท่านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะคุณปู่ของเพื่อนคุณสมควรเล่าบอกว่าสมัยก่อนวัดตะบูนเนี่ยผีดุที่สุดเลยตอนที่แม่ของท่านมาขอร้องให้บวชคุณปู่ก็ตอบตกลงทันทีเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ต้องการเห็นลูกชายบวชเป็นพระแต่พอรู้ว่าจะต้องไปจำพรรษาที่วัดตะบูนก็ถึงกับเข่าอ่อนปู่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม้ว่าปู่จะไม่เคยถูกผีหลอกแต่ยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีที่สุดในเวลานั้นพระอาจารย์โปร่งท่านเป็นสมภารวัดตะบูนปู่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ท่านมีวิชาอาคมแต่ถึงกระนั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นแหละวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏว่าสมภารเนี่ยไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับโกดังเก็บศพพอได้ยินอย่างนั้นหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นทำมาจากไม้ลวงผีใครเข้าไปนอนที่กุฏิหลังนั้นจะต้องโดนผีหลอกทุกรายแต่จะปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์โปร่งนี่ท่านดุมากปู่ก็เลยยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายคุณสมควรก็ถามคุณปู่ผีมันกล้าหลอกพระด้วยเหรอปู่ก็บอกว่าพระบวชใหม่ผีมันไม่กลัวหรอกตรงกันข้ามมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกเราต้องเข้าใจว่าผีไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวคือวิชาอาคมระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยกับคนธรรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนี่ยผีมันก็กลัวคนมากกว่ากลัวพระอีกนะจะบอกให้รู้คืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินรอบมุ้งเวลาได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนแต่ปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นก็เลยเป็นคืนที่น่ากลัวมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสะกดพูดผีปีศาจนั่นแหละคือเรียนด้วยความกลัวผีอ่ะคุณสมควรก็ถามปู่ว่ามีวิชาสะกดพูดผีปีศาจด้วยเหรอปู่บอกว่าวิชาเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตัวไหนหลอกพระสงฆ์ถือว่าเป็นบาปมหันต์ต้องตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทีเดียวปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพปู่ก็ไปนอนเฝ้าในกุฏิของท่านประมาณสักห้าทุ่มเศษๆมันยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลาหกทุ่มก็เลยคิดว่านี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดธูปเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิปรากฏว่าพอจุดธูปบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมากอาการแบบนี้เคยเกิดมาแล้วยานในตัวนี่บอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงฤทธิ์เดชถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทำแบบนี้ก่อนคือให้ตกใจมีความหวั่นหวาดแต่ว่าเรื่องนี้มันชินซะแล้วโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็รู้อาการพอบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเจ้าผีอะไรสักตัวนึงมันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันเก่งเหมือนกันก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นพม่านุ่งสรงผ้าโพกหัวมายืนอยู่มันก็บอกว่านั่งลงอย่ามาทำยืนเก้ๆกังๆพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีเนี่ยฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีเนี่ยจับสองขาฟาดมาหลายสิบรายแล้วขู่ผีส่งเข้าไปนั่นความจริงไม่เคยเจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงก็ยกมือไหว้ปู่ถามว่าเห็นฉันเป็นพระหรือเป็นเปรตผีตัวนั้นก็บอกว่าเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูจะเห็นเป็นเปรตไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอกครับผมรังเกียจเปรตปู่ก็เลยบอกว่าแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตหรอกเหรอก็พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอ เขาบอกว่าไม่ใช่หรอกผีน่ะมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มีแล้วก็เทวดาก็มีภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาพรหมเสร็จแล้วชาวบ้านนะเรียกผีหมดอ่ะปู่ถามว่าแกเคยเป็นแกน่ะเป็นผีพวกไหนอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็ตอบว่าอยู่ชั้นปรนิมิตวสวัตตีก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยเขาไม่ได้นุ่งสรงนี่แกนุ่งสรงพอกหัวเนี่ยฉันไม่เชื่อเขาก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อจะแสดงภาพเทวดาให้ดูพูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมมาอยู่ใต้โต๊ะบูชานะครับนิมนต์ล้วงเอาออกมาหัวกะโหลกสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ปู่ก็เลยดึงหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกเบ้อเร่อเทียโตกว่าบาทอีกปู่ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าสมัยที่พม่ากับไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์ให้มารบแต่ความจริงนะเขาไม่ได้เต็มใจมาหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ก็ต้องมาถ้าไม่มาก็หมายความว่าตาย7ชั่วโคตรสมัยนั้นมีเกณฑ์บังคับว่าฆ่ากัน7ชั้นของคนเลยชั้นบนก็ขึ้นไปถึงทวดชั้นล่างก็ลงไปถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลเนี่ยจะไม่มีใครเหลือถ้าขืนไปฝ่าฝืนเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็ตายอยู่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีเสร็จแล้วปู่ก็ถามว่าแกคนมารบกันเนี่ยเวลาตายมันน่าจะลงนรกทำไมตายไปเป็นเทวดาเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นคารวาสตอนที่ไม่ได้มารบเนี่ยผมเป็นชาวบ้านน่ะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองผมอยู่ที่พม่าเนี่ยผมก็นับถือพระพุทธศาสนาเจริญฌานสมาธินะแต่ทีนี้ผมมาเพราะว่าเขาเกณฑ์มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมารบเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟันแต่ว่าจิตใจของผมเนี่ยผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณละนึกถึงแต่พระคุณคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอแล้วตั้งใจไว้ว่างานที่ทำนี่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจถ้าไม่ทำตัวคนเดียวตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าขืนไม่ทำญาติตั้งแต่ญาติเล็กญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตรทั้งโคตรจะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดก็จะพลอยตายก็เลยต้องตัดสินใจมากับเขาผมก็ไม่ได้เต็มใจรบนะปู่ถามว่าขณะที่รบนะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าเขาหรอกเวลาเขาสั่งให้ตีกำแพงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คำว่าปลุกตัวนะไม่ได้ปลุกอะไรนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลาญใครมาถ้าหากว่าจะต้องทำกันไปก็ให้ทำเฉพาะถูกคนนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ตั้งใจจะฆ่าใครหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูกับข้าพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาฆ่าข้าพเจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันตอนนั้นเขาตีกลองรบเขาก็สั่งให้ปีนกำแพงเมืองก็วิ่งเข้ามาไม่ทันจะถึงกำแพงถึงข้างคูเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ทันได้ตีได้ฟันกับใครจิตใจยังนึกถึงพระเวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตีตามผลของญาณที่ได้ทำไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วปู่ก็ยังไม่กล้ายืนยันว่าในวัดนี่ยังมีผีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้วัดตะบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยนะครับพร้อมกับตำนานความน่าสะพรึงกลัวของผีหม่องก็ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องจากอยุธยาครับก็เกิดใกล้ๆวัดตะบูนแต่ละเพราะวัดตะบูนมีทั้งผีดีผีร้ายแต่เรื่องนี้ผีร้ายครับเป็นตำนานเก่าแก่น่ากลัวเชียวของวัดตะบูนเขาเล่ากันว่านานมาแล้วที่หลังวัดมีหมู่บ้านเสร็จแล้วมีเด็กหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับพ่อแม่ตามหาก็หาไม่เจอเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ไม่เจอร่องรอยไม่เจอศพจนเชื่อกันว่าผีเอาตัวไปก็เป็นที่หวาดกลัวกันอย่างมากก็มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อในทรัพย์วันหนึ่งก็นอนหลับฝันไปว่ามีจอมปลวกใหญ่โตน่ากลัวอยู่ใกล้ๆบ้านตื่นเช้าก็เล่าให้เมียฟังเมียก็สายหน้าไม่เชื่อหาว่าผัวฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวกินมากก็ฝันมากทีนี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อปานใช้หนังสติ๊กยิงนกพิราบ ยิงโดนมันบาดเจ็บบินหนีมาเด็กก็ไล่ตามเสร็จแล้วก็วิ่งมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่ชื่อนายมาศนายมาศเดินผ่านมาทางนั้นพอดีคือทางสวนหลังบ้านของสองผัวเมียที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปุบปับปุบปับอยู่ในซุ้มเชิงเถาวัลย์หนาทึบเชียวนายมาศก็หันไปดูแต่ไม่เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงนกร้องเหมือนกับถูกงูรัดเสร็จแล้วเด็กชายปานคนที่ว่าก็วิ่งหน้าตื่นตามนกมาก็ถามเขาว่าเห็นนกพิราบไหมมันมาตกแถวนี้หรือเปล่าเขาก็บอกไปว่ามีเสียงดังอยู่ในป่าเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเด็กก็เข้าไปดูรู้สึกกลัวเพราะมันมีเสียงแปลกๆน่ากลัวก็ถอยหลังไม่เข้าไปรีบวิ่งกลับบ้านแต่ยังไม่ถึงบ้านก็วิ่งไปทันกันในมาดที่กำลังเดินอยู่มาดก็ถามว่าเจอนกไหมเด็กผู้ชายก็เล่าให้ฟังว่ามีเสียงคำรามฮึ่มฮึ่มน่ากลัวมากในมาดก็ถามว่าเสียงอะไรเด็กก็บอกไม่รู้เสียงอะไรแต่มันน่ากลัวมากในมาดได้ยินที่เด็กชายปานเล่าก็หัวเราะเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาคิดว่า เด็กชายปานนี่หวาดกลัวไปเองมากกว่าที่นี้คืนต่อมาในทรัพย์เจ้าของบ้านนั้นก็ฝันอีกว่ามีจอมปลวกอยู่ในสวนหลังบ้านจริงๆตอนเช้าก็เล่าให้เมียฟังอีกเมียก็ว่าผัวฝันอยู่ได้2คืน3คืนด้วยความอยากรู้ในทรัพย์เจ้าของบ้านก็เลยจะไปดูเองเมียก็ด่าว่าไม่เข้าเรื่องก็ทำให้เขาโมโหเมียก็ปึงปังลงบันไดเกิดพลาดตกลงไปบาดเจ็บขาบวมเดินไม่ได้สมน้ำหน้าหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีตอนดึกสงัดคืนนั้นในทรัพย์ก็ปวดขานอนไม่หลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากสวนเหมือนกับเสียงคำรามเหมือนกับคนโกรธจัดนั่นแหละเขาก็ผงกหน้ามองเห็นแสงแดงๆสองดวงแต่ละดวงโตเท่ากำปั้นน่ะต่อมาก็เห็นร่างสูงใหญ่ดำมืดยังกะยักยืนอยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาก็รู้สึกกลัวมากคล้ายๆมันมองมาทางเขาด้วยก็รีบฟุบหน้าลงไม่ให้มันเห็นสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันทำให้เขานอนไม่หลับจนกระทั่งเช้าพอตอนเช้าเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ได้ยินข่าวร้ายว่าเด็กชายปานน่ะหายไปมีรอยเลือดหยดเป็นทางเด็กไม่ได้นอนบนเรือนแต่นอนที่โรงเฝ้าควายนอนอยู่กับตาเขาก็ตกเย็นก็กินน้ำตาลเมาแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรชาวบ้านตามรอยเลือดกันไปมันหยดไปทางสวนหลังบ้านนายทรัพย์พอเข้าเขตสวนก็หายไปทีนี้นายหนุ่มมาดก็คิดถึงเรื่องที่เด็กชายปานเล่าว่าได้ยินเสียงคำรามในซุ้มทวันก็เลยบอกคนอื่นๆให้รู้ชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าในซุ้มนั้นนะมีต้นมะม่วงใหญ่2ต้นคู่กันเถาวัลย์นี่คลุมถึงกันมะม่วงแก่และต้นสูงใหญ่เชียวภายใต้ซุ้มเถาวัลย์นี่ก็มีจอมปลวกสีดำสูงใหญ่น่ากลัวมากขนาดยังกับภูเขาย่อมๆเลยแล้วที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วตัวชาก็คือมีกองกระดูกอยู่ข้างๆจอมปลวกนั้นด้วยมีหัวกะโหลกเล็กของคนอีกหลายหัวซากนกซากหมาซากแมวมีทั้งนั้นเสร็จแล้วมีซากกระดูกที่ยังใหม่ๆอยู่น่าจะเป็นของเด็กชายปานพอในทรัพย์เจ้าของบ้านนะรู้เรื่องเขาก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาให้เพื่อนบ้านฟังก็ทำให้พวกชาวบ้านลงความเห็นว่าจอมปลวกนี่เป็นจอมปลวกผีสิงแน่ก็เลยพากันไปหาหมอผีมาทำพิธีไล่เสร็จแล้วก็ช่วยกันขุดทำลายเผามันจนสิ้นซากเอาน้ำมนต์มาพรมเอาพระมาสวดส่วนกองกระดูกนั้นก็นำไปฝังในป่าช้านั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องน่ากลัวเรื่องเล่าชาวบ้านครับ ที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ40ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วก็เล่าให้คุณปัญญาฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นดาบฉไหนนี่ยังมียศเป็น10ตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวน10ตรีฉไหนมีเพื่อนสนิท2คนคือครูคำนวณเป็นครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้ง3คนนี่มีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่อง เมื่อไรที่มาพบปะสังสรรค์กันก็จะหยิบเอาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดมาคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนี่มีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุใดถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีฉไนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างไหมแต่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีฉไนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉไนได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่หากขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้แล้วถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วก็สวยนะครูคำนวณก็กังวลนายสนหัวรอกกากแล้วบอกกับครูคำนวณอย่างไม่หายขำหมู่ไหนเข้ามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนล่ะครูครูคำนวณเพิ่งนึกได้ว่าสิบตรีฉไนก็เป็นตำรวจก็เลยพลอยหัวรอกขำตัวเองแต่หมู่ฉไนก็กลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้าก็คงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสถานใครไปขุดเจาะทำลายมีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้ต้องเจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อสิบตรีฉไนพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นแล้วครูคำนวณกับนายสนถึงกับอึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่จะดีร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีย์นี่หลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณและสิบตรีฉไนพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวก็ส่องแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉไนกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่นึงก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงมาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกหลดหิ้วกาน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณคิดว่าจะต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์กันอยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉไนยังไม่ทันได้ใช้แฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลอก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกรดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปใดทั้งไม่มีขาวเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกรดพักอาศัยในบริเวณนั้นก็ ็เลยนำความไปบอกครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลอยู่ว่าจะมีใครมาพบเห็นการขุดเจาะเจดีย์แต่ครูคำนวณยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกหลดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายสนก็นัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณจะเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณมาเป็นคนขุดสิบตรีฉไหนก็ใช้อิเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบิความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดศีรษะเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดขุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั้นสิบตรีฉไหนก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าครูเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางรูอยู่นะปากรูเนี่ยครูคำนวณบอกพลางก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในเพื่อเห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อเห็นถนัดทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายๆกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกมาจากช่องโหว่ของเจดีย์บอกกับสิบตรีฉไหนปากคอสั่นไม่รู้อะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมอ่ะเฮ้ยครูอุปาทานไปเองก็เปล่าอ่ะสิบตรีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องแสงไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่ก็เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นหรือควันคละคลุ้งทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุไปได้ขณะที่สิบตรีฉไหนกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันเหรอโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนเหลียวไปมองก็ยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวไม่เห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารรุงรังหากเป็นพระธุดงค์ซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกระตื่นตระหนกแทบเป็นอัมพาตแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นั้นพระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกะลันดูเป็นเงามืดทะมึนหน้าพรั่นพรึงเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเถอะสิ่งที่โยมกำลังกระทำด้วยความโลภอย่างนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้นะเลิกละเสียตอนนี้ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบๆฟังแล้วเย็นเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตรีฉไหนยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปยังรถพลิกอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรกับอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพปรากฏว่านายสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนมาถึงนายสนก็ลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลือฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่นั้นได้ยินเสียงดังสวบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็เลยออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิกอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตรีฉไหนวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบยังได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นพูดผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตรีฉไหนก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐ จมดินท่ามกลางความรกชัดของพุ่งไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ มีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นจากที่คุณทวินเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าร้อนปีนั้นร้อนมากแห้งแล้งด้วยอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นคุณทวินยังเด็กอายุประมาณสัก10ขวบมีลุงคนหนึ่งเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรของแกหมอกลางบ้านหมอโบราณก็มารักษาแกด้วยยาต้มยาหม้อแกก็ไม่ทุเลาลูกเมียแกก็กลุ้มใจกันมากก็พยายามหาหมอมารักษาเพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นคนมีเงินพอสมควรก็เรียกได้ว่าฐานะดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านแกชื่อลุงหิมก็ถือได้ว่าแกเป็นคนดีคนนึงแต่ว่าไม่ชอบสุงสิงกับใครแล้วถ้าใครไปยืมเงินหรือว่ายืมข้าวของแกจะไม่ให้ฮะแต่แกจะอ้างว่ากลัวเมียว่าแกจะพูดอย่างเงี้ยแกไปวัดบ่อยๆไปหาน้องชายของแกที่บวชเป็นพระแล้วก็แกชอบไปกินน้ำชาของพระแต่ว่าไม่ชอบชงกินที่บ้านแกบอกว่าน้ำชาวัดนี่มันหอมกลิ่นมันหอมหวนอร่อยที่คุณทวินรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กสอดรู้สอดเห็นเพียงแต่ว่าแกมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันอาการที่ลุงหิมเป็นเนี่ยคือเอาแต่นอนทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนบ่นปวดหัวหน้าบิดหน้าเบี้ยวเสร็จแล้วก็ยังเพ้อตอนกลางคืนโดยเฉพาะดึกๆเขาว่าแกเพ้อน่ากลัวเพ้อถึงผีสางนางโกงแถมยังร้องเสียงหลงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วแล้วตัวแกก็โลนลานหนีวนไปวนมาในที่นอนจนมุ้งขาดเป็นหลังเพ้อแต่ละครั้งนี่กว่าแกจะสงบได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงแม่ยายของแกก็เลยให้คนไปตามหมอผีมาเพราะคิดว่ายังไงเสียแกต้องโดนผีเข้าแน่ๆไม่อย่างนั้นไม่ออกอาการแบบนี้หรอกหมอผีก็มาที่บ้านตอนกลางดึกสงัดคืนหนึ่งก็ทำพิธีไล่ผีลุงหิมลุกพรวดขึ้นมานั่งมองหมอผีด้วยตาหน้ากลัวคล้ายๆจะโมโหเกลียดแค้นหมอผีก็ไล่บอกว่าให้ออกไปเสียอย่ามารบกวนเขาลุงหิมก็ร้องออกมาบอกไม่ออกแต่ว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงทุกคนก็ตกใจกลัวก็พากันถอยหนีห่างออกมาเหลือแต่หมอผีคนเดียวอยู่ใกล้ๆหมอผีก็ถามแกเป็นใครอ่ะฮะไม่ใช่เรื่องของแกมารบกวนเขาเลยยังจะมาพูดว่าไม่ใช่เรื่องของข้าอีกข้าน่ะเป็นหมอผีนะแกเป็นผีอะไรมาเข้าเขาทำไมลุงหิมตอนนั้นตาขวางอยู่ตลอดหมอผีก็ซักไซบังคับให้บอกว่าที่สิงในร่างลุงหิมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมีจุดประสงค์อะไรไม่มีคำตอบเป็นที่พอใจเลยหมอผีว่าผีที่อยู่ในตัวลุงหิมเนี่ยมันยิ่งยโสมากต้องใช้เวทมนต์เครื่องรางของขลังช่วยลำพังใช้เจรจากันไม่ได้ผลแกก็เลยทำน้ำมนต์ขึ้นมาขันหนึ่งแล้วเริ่มประพรมไปที่ร่างลุงหิมเท่านั้นเองลุงหิมล้มลงไปนอนชักดิ้นชักงอร้องเสียงโหยหวนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมายืนชี้หน้าท่าทางโกรธแค้นมากหมอผีก็พรมน้ำมนต์ไปอีกลุงหิมก็ลงไปนอนดิ้นอีกหมอผีก็ไล่บอกให้ออกไปเสียก็มีเสียงตอบออกมาว่าออกไม่ได้หมอผีก็ถามทำไมออกไม่ได้ก็ได้รับคำตอบว่าเพราะลุงหิมทำไม่ดีเอาไว้กับมันถึงไม่ยอมออกเขาทำอะไรให้แกมันเยี่ยวรถฉันที่ไหนก็ที่ฉันอยู่อ่ะอยู่ที่ไหนที่บ้านฉันน่ะแกเป็นใครบอกมาที่บ้านอยู่ที่ไหนแล้วจะให้ทำยังไงบอกมาเลยบ้านฉันอยู่ที่โคกตะสูงฉันอยู่ที่นั่นมานานแล้ววันหนึ่งอ่ะมันไปทำไม่ดีที่บ้านฉันไม่ชอบมันดูถูกฉันมากแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็ต้องขอขมาฉันแล้วปลูกบ้านในฉันใหม่ด้วยไม่งั้นฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงมันให้หมดเกลี้ยงเลยเออเดี๋ยวข้าจะบอกให้เขาไปขอขมาแล้วก็ปลูกบ้านให้ด้วยตอนนี้เองออกไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะให้เขาทำใหม่ทันทีเลยออกไปก่อนนะรับปากแล้วนะอย่าผิดคำพูดนะไม่งั้นจะกลับมาอีกนะเออนะเดี๋ยวก็จะให้เขาทำตามนั้นก็แล้วกันทันทีผีออกไปลุงหิมได้สติหมดเรี่ยวหมดแรงนอนอ้าปากพะงาบขอน้ำกินสักขัน กินน้ำเข้าไปขันหนึ่งแล้วญาติจะเข้าไปถามว่าเป็นยังไงมั่งแกกลับย้อนถามว่านี่แกไปไหนมาเขาบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็บอกเหมือนไปที่อื่นมาตอนนี้รู้สึกเหมือนเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพอลุงหงิมพอจะมีกำลังวังชาสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วหมอผีก็บอกให้แกรู้ว่าแกโดนผีเข้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็ถามว่าแกไปทำอะไรที่โคกตาสูงบ้างเพราะว่าผีก็บอกว่าแกไปฉี่รถบ้านเขาโคกตาสูงนี่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆคลองส่งน้ำเก่าเป็นโคกดินสูงที่นั่นไม่มีบ้านมีแต่ต้นไม้ต่อไม้ที่โดนตัดแล้วหมอผีก็ถามว่าแกไปฉี่ที่นั่นใช่ไหมแกนึกแล้วก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าฉี่รถต่อไม้เก่าๆหมอผีก็บอกว่าผีนั่นสั่งให้แกไปขอขมาลาโทษเสียเพราะแกไปฉี่รถบ้านของเขาแล้วเขาขอให้แกปลูกบ้านให้กับเขาใหม่ด้วยลุงหิมได้ยินก็บอกว่าแกจะคิดดูก่อนหมอผีก็บอกไม่ต้องคิดรีบทำเถอะถ้าไม่ทำมาเดี๋ยวกลับมาอีกนะยุ่งนะพอหมอผีกลับไปญาติพี่น้องของแกและญาติพี่น้องของเมียก็ช่วยกันบอกให้แกไปทำตามที่ผีบอกเสียไปขอขมาแล้วก็ตั้งศาลให้ด้วยจะได้ไม่เดือดร้อนอีกแกกลับพูดว่าต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำว่าอย่างนั้นปรากฏว่าลุงหิมไม่ยอมทำเพราะเสียดายเงินไปตั้งศาลแกก็เลยโดนผีเล่นงานอีกคราวนี้ปางตายเลยดีว่าหมอผีมาช่วยไว้ทันคราวนี้แหละแกถึงได้ยอมทำตามไปขอขมาไปกราบปลกปลกแล้วก็ตั้งศาลให้ที่ข้างตอไม้ชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอไม้นั้นเป็นตอต้นตะเคียนผีนั้นต้องเป็นผีหนังตะเคียนแน่ๆลุงหิมแกก็เป็นคนแปลกๆมีเงินตั้งเยอะแต่ไม่ยอมใช้เงินในคราวที่จำเป็นอย่างนั้นตัวเองเกือบจะตายอยู่ร่มมาร่อแล้วมั้ยล่ะ